أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوان، أن أفضل الكتاب كتاب الله، وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بالسند المتصل الى النبي صلى الله عليه وسلم. Ramazanlarda iftar ettiğimiz vakitte veyahut sair zamanlarda oruçluğumuz zaman, iftar ettiğimiz zamanda Cenab-ı Peygamber Efendimiz hurma üzerine iftar ettik. Hurma ile iftar ettik. Eğer hurma bulamazsanız su ile iftar ettik. Her şeyle iftar olursa da bu ikisiyle olması eftar. İzâ efraha evlâdikum fe'allimûhum lâ ilâhe illallah sümmelem ibad. Çocuklarınız konuşmaya başladığı vakitte, dili çözüldüğü vakitte, ilk evvel onlara öğreteceğiniz ve söyleyeceği şey lâ ilâhe illallah. Buna dikkat edin. Çocuk ilk konuşurken la ilahe illallah demesini evvela öğretin. Çocuk ilk önce bunu söyleyebildi miydi? Sümmellem tübâdû. Artık onu bırakın. Kendi haliyle akıbeti iyi olur. Sonra eş olur. Bir kere la ilahe illallah ile işe başlamışsın. Onun işin neticesi eyvallah. Çocuk büyüdü. 9-10 yaşlarına geldiği vakitte. Ruhum bu dişlerinin, çocukluk dişlerinin dökülüp yeni dişler çıkmaya başladığı vakitte o zaman onun kemal devresi oluyor. O zamanlar ruhum fala namazda emredin. Bundan evvel alıştırdı. Fakat o zaman geldikten sonra namaz kılmamasına müsaade etmiyor. Emrediniz namaza. Kıldırsın. Yanınızı getirin, götürün. Kıldırın. Mülüğe kadar alıştın. Ondan sonra borcu olur tabii. O zaman hiç bıraksın inşallah. Biz eflese racül. Ve cezeriz bayu sil'atı. Bir ayın. Bir adam iflas etti. İflas edince şundan bundan da mallar almış. Mallar aldıktan sonra da iflasını ilan etmiş. İflas ettiği vakitte alacaklılar diğer dükkanında sattığı malı aynen bulursa bunlar benim malımdır derse başka alacaklılar da var ama mal bu adamın. Bu adam bu diğer alacaklılara bakmadan bu malını istirzat eder. Alacağını alır. Ama başka alacaklılar da var ama bunlar ahak değil. Ahak olan malını bulan adam. Buhari'li Müslim'de Ebu Hureyre'den rivayette. İze karabe zaman, ahir zaman ki yaklaştığı zamanda kesret ticara, ticaret de bol olur. Kazanç çok olur. Kazanç çok olur. Ve kesrel mal, mal da çok olur. Malın, paranın çokluğu da zaten malın çokluğundan olacak tabii ya. Mal da çok olur, ticaret de çok olur. Ve uzzime rabbul mal. Mal sahiplerine hürmet gösterilir, saygı gösterilir. Mal sahiplerine, yani zenginlere herkes hürmet gösterir, tazim eder büyüklerine. Niçin? Limalihim, malından dolayı. Ve kesret el-fahişe, fahişe, fuhuş, fuhuş denilen fuhşiyat çoğalır mekisre. Her yerde fuhuş var. Umumhane tabiriyle bugün kullandığımız fuhuş. Ve kânet imâretü sıbyan, çocukların emirlik mevkilerine gençlikte otururlar. Küçük yaşta da sıbyanlık. Yani daha henüz Bülüğe ermiş genç yaşlarında bu zaman emirlik mevkilerine otururlar. İmaret-i Sıbyan. Ve kesiren nisa kadınların da adedi artar. Kadınların da adedi artar. Olurlar. Bununla beraber ve car-ı sultan. Sultanlar da zulmederler. Ticaret çoğalır, mal çoğalır, efendim mal sahiplerine saygı artar, fahişe artar, sübyanlar, küçükler, gençler emir olurlar, kadınlar da çoğalır, sultanların da zulmü artar. Sultanların yani idarecilerin zulmü artar. Ve tufife fil mikyal, terazide, ölçüde haksızlık yapılır. Teraziyi doğru tutmaz. Ölçüyü doğru tutmak. Öyle. Ve yürabbir racül. Bu zamanda bir adamın beslemesi. Cirven bir kelp veya bir aslan, aslan yavrusunu beslemesi. Hayrun lehu, bunun için hayırlıdır. Min en yürabbiye veleden lehu. Bir evladını bakmaktan böyle bir köpek yavrusu yahut aslan yavrusuna bakmak daha hayırlıdır demiş. Ve la yuvakkiru kebirun. Hiçbir büyüğe hürmet gösterilmez. Yaşlı adam. Sinni, ak sıkıyormuş, beli bükülmüş. Buna hiç kimse kıymet vermez. Buna saygı gösterilmez. Ve la yuhamü salgir. Çocuklara kimse acımaz. Çocuğa acınmazlar. Büyükleri de hürmet göstermezler. Allah. Ve iksürü evlâd-ı zina. Bu arada evlâd-ı zina, yani evlâd-ı zina, zina çocukları çoğalır. Ve iksürü. Veled-i zina dediğimiz çocuklar çoğalır. Bu kadar ki, hatta inner racüle leyâşil mer'at alâd hâri'at-ı tarik. Yol üstünde adam kadını yakalar. Yaşar gider. Ve elbesûne cülû dibbâk. O zaman herkes koyun derisinden esbab giyer. Gün günde elbiseler giyer. Yani burada bir şey var. Teşbih var. Giyer. Alâ gulûhim zi'ab. Halbuki içleri kurt içi. Kurt, gönülleri kurt. Kurt üstüne koyun elbisesini giyiyor. Koyun gibi, kendisi koyun gibi gözüküyor. İçerisi kurt gibi yani. Teşbih bu. Elbise giymek değil de, içerisi kurt, dışı koyun gibi görünen adam. Hilevaz yani. Bakıyorsun, şimdi bir efendi geldi. Bak işte bu güzel bir efendi. İflas, iflasa doğru gitmiş adam. Hasta oldun diyor. Dükkanıma gidemez oldum. Dükkanımdakilere terk etmek mecburiyetinde kaldım. İşçilerim bakıyor dükkana. Ben gidemiyorum hastayım. Bu anda altından girip üstünden çıkmışlar. Ben iyi oldum ama dükkanda da bir şey kalmamıştı. İşte bu beyim. Paşam, efendim ne güzelsiniz. Hürmet saygıyı gösterir güzel. Fakat iki kurt fırsat geçse de şunun yanına okusan diyor. Alâ kulûb-i zi'ab. Yani dişleri gayet mülayim. Dışı gayet mülayim. Fakat içerisi kurt kalpli, kurt gönüllü. Kulûb-i mukâsiye. Katı gönül. Öhüm la yerhamun. Merhametleri hiç yok. Emselühüm fî zâlike zaman el müdâhî. O zaman insanların iyileri dalgavuklar olacak. İyisi dalgavuk. Görmedim diyecek. Bir kötülüğe niçin yapıyorsunuz demeyecek artık. Bu olmaz demeyecek. Gitecek başını sallayıp içecek. Hiçbir maasi men etmeye kimse iktidar sahibi olamayacak, muktedir olamayacak yani. Günahlar işlenecek, niçin bu günahları işliyorsunuz diyen kalmayacak. Allah kusurlarımızı affetsin. Çok büyük bir afat yani. Tabarani'nin, hakimin Ebu Zer radıyallahu anh'tan rivayet. İz ektarabe zaman lem teke rü'yel müslim tüke. Bu yine ahir zaman ki yaklaştığı zamanda Müslümanların rüyaları yalan çıkmayacak. Gördüğü rüya gördüğü gibi sadık. Ve estekküm rüyen estekküm hadisa. Rüyaların doğruluğu sözlerin doğruluğuna bağlı. Sözü doğru olan adamın rüyası da doğru olur. Tevhili hacet kalmaz. Ve rüyel müslim. Müslümanın gördüğü rüya. Geceleri görüyoruz ya. Bir takım rüyalar. Bu rüyalar düz min hamsetin ve erbe'ine cüzde minnen nübüvvet. Nübüvvetten 45 cüzden bir cüz. 45'te biridir peygamberlik nübüvvetinden. Akşamları gösterilen rüyalar insanlara ki Cenab-ı Hakk'ın okula bir vahiy demektir. Ve rüya mimma yuhaddisul mer'u nefsu. Rüyanın yukarıdandır. Ve rüya selasetun. Selasetun. Üç nevidir rüya. Rüya üç kısım üzerinedir. Ferrü'yi saliha. Rüyayı saliha. İyi rüya. Büşra minallah. Allah'tan beşer. Güzel görür. Camilerde, Kâbelerde, denizlerde. Ruha zevk veren, ruha neşe veren tatlı rüyalar. Rüyayı görünce sabah bir insan böyle, ah uyanmışsaydım da daha biraz görseydim der. Peygamberleri görür, iyileri görür, güzel güzel rüyalar görür. Bu büşra minallah. Allah'tan beşareti. Sütler, envai gibi. Ve rüya, bir rüyada daha vardır ki, tehzin, adama hüzün verir. Adama hüzün verir. Ay, acaba ne olacak? Bir korku gelir içerisine. Bir hüzün gelir. Bir rahatsızlık gelir. O gördüğü rüyadan üzüntü duyar. Gördüğü rüyadan üzüntü duyar. İşte bu rüya mineşşeytan. Bu haktan değildir bu. Şeytani bir rüyadır. Hiç kulak asmaz. Hiç kulak asmaz. Bir rüya, bir rüya daha vardır ki mimma yuhaddisul mer'u nefsuh. İnsan gündüzleri bir şeylerle meşgul olur. O meşgul olduğu şeyler gece rüyasına intikal eder. Bu da nefsin rüyasıdır. Bunun da kıymeti yoktur. Mesela tuzlu insan tuzlu bir şey yer, yürek yanar. Gece bakarsın suların başında, şuralarda, buralarda. Neden? Canı o suyun harareti canını o sulara sevk ediyor. Bunun da kıymeti yoktur. فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ Buna dikkat edin. Sizin biriniz bir rüya gördü ki size huzun veriyor, keder veriyor. Korktunuz rüyadan. فَلْ يَكُمْ وَلْ يَتَّفْ وَلْ يَتْفُلْ Baksın. Soluna ya soluna tü desin. Söylemesin rüyayı kimseye. وَلَا يُحَدُّ بِهَنَّاسِ Kimseye söylemesin ben böyle bir rüya gördüm diye söylemesin. Çünkü söylenir de söyleye dinleyen adam da onu şeye kalkarsa, tabire kalkarsa oh, büyük bir şey olur. Acı bir şey olur. Böyle rüyaları görüldüğü vakitte tabircilerin de uyanık olaraktan bu rüyanın içerisinde bir iyi tarafı vardır. O tarafından doğru meylederekten rüyayı iyiye tabir etmeli. Rüyanın kendisi baktınız. Hakikaten acı. Ama onun içerisinde bazı kaçamak yollar vardır. Bu kaçamak yollardan istifade ederekten rüyayı iyi hamleder. İyi hamleder. Değil mi? Bu da öyle olur inşallah. Mühimmül kaydı finnev. Uykuda baktınız ki ayaklarınız bağlanmış. Ayaklarınız bağlanmış uykudayken. Bu hep sevilen bir şeydir. Bu sizin şeriat kancasıyla sizi bağlamış günahlardan men olunacağınızı alamet. Günahları işlemeyeceğinizi alamettir. Ayaklarınızın bağlanışı. Nasıl ki hayvanların ayaklarını bağlarlar da başka yerlere gidemez hayvanlar. Oldukları yerlerde kılar. Sizin ayaklarınızın bağlanması da sizin fenalık yapılarınıza mani olacak. Onu severim buyurmuş. Ve ekrühül gül, ama boyuna takılan bir şey olduysa halka onu sevmem. O çünkü canilerin boyunlarını takıyorlar ya. Bunun için o iyi değil, onu sevmem demiş. El kayd sebatun fiddin. Ayaklara vurulan bağ diyelim, bağlantı. Dinde sebat edeceğini alamettir. Dinde sebat edeceğini alamettir o ayaklara vurulan bağ. Ahmed bin Hanbel ile Buhari'nin, Müslüm'ün, Davud'un, Tirmizi'nin yazdı. İzek terabetiz sa'a. Kıyamet yaklaştığı vakitte yine. Tekâre ve zaman. Zamanlar da yaklaşacaktır bize. Zamanlar yaklaşacak. Dedelerimiz 3 ayda hacca giderken şimdi 3 saate indi iş. Belki yarın 1 saate de inecek. Zamanlar yaklaşacak. Kıyamet alametlerinden birisi oluyor demek. Zamanların yaklaşması, kıyametin yaklaşması alamet. Tetekûnü sene keşşe. Bir sene 360 gün geçiyor, bir ay gibi geliyor. Daha ya dün böyleydik. Nasıl oldu da bu çabuk geldi bu sene? Bu kadar. Veşşe kel cum'a. Bir ay, bir hafta gibi. Ya dündü ve dün, Allah Allah, ay geçmiş, kapıya bekçi gelir, mal sahibi, aylığı der, ya dün veriydim de, dün veriydim der, hafta oldu, bir hafta, bir ay geçmiş arkadaşlar. Vel cuma ile cuma, adan cumayı olan haftaysa, ikna se'afe tüfnâs, kurumuş yapraklar, efendim, marangozların şeylerine ne diyorlar, çok talaşlar. Nasıl çabucaktan yanar çırpılar mırpılar, bu çabuk yanıp da nasıl geçiyorsa, odun mesela uzun zaman yanar. Fakat talaş çabucaktan yanar geçer. İşte bu kuru yaprakların, çırpıların yanışı gibi bir cumadan bir cumaya kısacık, bir iki saat sonra bakıyorsun bir hafta olmuş. Ebu Yalan, Ebu Hureyre Hazretleri var. İzâ kuhita, ukhita, izâ ukhita, ehadüküm, اَوْ اُكْسِلَ فَاِنَّمَا يَكْفِي مِنْهُ الْوُضُوءُ اِذَا اَقْرَضَ اَحَدُكُمْ اَخَاهُ قَرْضًا. Bir ki önden okuduğum hadis ki onu söylemek istemedim ama söylemesi iyi olur inşallah. Muamele-i cinsiyede bulunan insan gerek ihtiyarlık dolayısıyla gerek rahatsızlığı dolayısıyla muvaffak olamıyor ve menisi gelmiyor. Menisinin gelmemesiyle buna abdest kafidir denmişse de bu hadis-i şerif mensuh olaraktandır. Asıl olan ikisinin yan yana gelmesiyle sünnetlik yerin kaybolmasıyla ister vakı olsun meni, ister vakı olmasın gusül vacip olur. İster inzal vakı olsun İster olmasın. Sünnetlik yer kaybolduktan sonra usul vaciptir. Yalnız süreyi şimdi dikkat edelim. İzâ ekrada ehadüküm. Kardeşimiz geldi, sıkışmış. Bana 5.000, 10.000, 500 lira verir misiniz? Bir işim var. Bir hafta sonra, bir ay sonra veririm size diyor. Siz de buyurun dediniz, paraları verdiniz. Bak, dikkat edeceksiniz ama. Kardeşiniz sizden bir borç istedi. Siz de o borcu verdiniz. Bu borcu verdiğinizden dolayı kardeşiniz size teşekkür etti. Bir tabağın içerisine hurmadır, portakaldır, limondur, elmadır koydu. Çocuğuna verdi, götü bunu filan efendiye ver dedi. Teşekkür etti. 5-10 bin liradan para verdi, bir sıkıntısını giderdi. Felayak belhü, bunu sakın kabul etme. Sakın o hediyeyi kabul etme. Verdiğin paranın mükafatı olaraktan karşılık gelen o hediyeyi kabul etme. Peki etmedik kabul. Ev hamelehu ala dafetin. Arabası var adamın. Adamın eskiden hayvanmış ya. Şimdi arabası var. Giderken rast geldi, siz yayan gidiyorsunuz. O da arabasına giderken, buyurun beyefendi dedi arabasına. Buyurun beyefendi arabama, beraber gidin dedi. Fela yer küp, sakın arabasına da binme. Sakın arabasına da binme. Küllü şeyin, yücürür menfaaten, hüveri var. Herhangi bir şey bir menfaat gelbediyorsa, canım az para ver, %5, %3 zarar etmezmiş diyen kardeş iyi dinlesin bunu şimdi. %3 veriyor, %2 veriyor. Faiz mi bu da? Ne olacak bir şey değil. 100 lira verecek de 2 lira ben de vereceğim. Bu da bir şey mi? Bak ne diyor. Hediyesini de kabul etme diyor. Hediyesini kabul etmeyince artık onun vereceği, onun şeyi nasıl olur bilmiyorum. Allah kusurumuzu affet. İlla en yeküne cera beynehu ve beynehu kable zalik. Ama aranızda bir dostluk vardı. Her zaman siz onun arabasına biniyordunuz. Parayı verdikten sonra buyurun dediği vakitte evvelce bindiğiniz için şimdi de binerseniz bir es yoktur. Ama eskiden böyle bir şey yoktu da parayı verdikten sonra sizi davet ediyorsa hayır katlayalım. Dört ravi ile beraber hadi de en azından vay. İzak şi'arra cildül abdi min haşyetillah. Bütün ibadetlerin kökü bu haşyetullah'ın muhafızası gönülde, gönüllerde yerleşebilmesi içindir. Haşyetullah? Namaz kılıyoruz ama hiçbir haşyet yok üzerinde. Oluyor mu desin? Ne kadar gösteriş olarak boynumuzu büksek, belimizi büksek, ağlasak, sızlasak hep uydurma. Hep yalancık. Kendi kendimizi aldatma. Korku Allah'tan içeriden gelir. İçeriden gelen o korku insanı titretir. Kendi zorla titretir yani. Öyle yapmacık olmaz. Zek şarra cildül ab. Başladı vücudunu titreme. Diyor. Ha. Neden? Min haşyetillah. Allah korkusundan. Ahireti gözünüzün önüne getirdiniz. Yaptıklarımız kusurları gözünüzün önüne getirdiniz. Bir korku geldi içinde. Bu korkudan dolayı bir titreme hasıl oldu vücudunda. İşte bu. Tehâtet anhu hatâya. Bu adamın günahlarını döker bu titreme. Nasıl? Kemâ yetehâttü anis şecereti bâliyeti verirler. Kuruyan yapraklar ağaçlardan nasıl dökülüyorsa bu adamın da günahları böyle. Ama Allah cümlemize bu korkuyu ihsan etsin. Çünkü bu sabah dualarımızda, sabah duasında, bu sabah, bugünün sabah duasında çok güzel bir dua vardı. Bu duanın içerisinde istiyoruz Cenab-ı Hak'ta ki bizim içimize ya Rab senin korkunu doldur. İçimiz senin korkunla dolsun. Allah dediğimiz vakitte titreyelim ve senin havf haşyetin içimize sinsin. Öyle bir korku ver bize. Yapmacık olmasın yani. Bu güzel bir dua ezberlenmeye de layık yani. Onun için ilim istiyor. Allahümme inni eselike ilmel haifin. İlim çok. Sürülerle ilim var. Kur'an ilmi var, hadis ilmi var. Bir sürü dünya ilimleri var. Var da var. Fakat bu ilimlerin içerisinde büyüklerdir. İlmel haifin. Allah'tan korkanların ilmini isterim senden ya Rabbi. İçlerine korku sinmiş, Allah korkusu sen kimselerin bu ilmi nasılsa öyle bir ilim ver bana. Yoksa dünyanın şeysi olmuşsun, papağanı olmuşsun, her şeyi biliyorsun ama bu korku içinde olmazsa kaç veredersin? Asıl ilmin şey meziyeti korkusu olan bir ilimdir. Onun için duada Allahümme inni nes'elüke ilmel haifin, ilmel haifin, bu haiflerin nail olduğu ilmi isterim ya Rabbi derken arkası da var uzun boylu. İzâ ekaller racülü tu'n. Yemeğini azaltan insan. Azaltıyor yemeğini. Mesela bir parça ekmek yerken onun yarısını yiyor. Mülye cevfû nûran. Yemeğini az edenin için nur dolar. Ama imanlının için nur dolar. İmansız olan adam. İmansız olan insan ne kadar aç kalırsa kalsın hiç faydası yok onun. İsterse içmez. İmanlı olan insan yemeğini biraz azalttığı vakitte onun içinin nur dolacağını Cenab-ı Peygamber mülyecefu nuran diyor.